الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس السادس شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى درس تمندي وخسون كبو هجرية أولا يعني نغنقص وكبو نغنقص ونقص تمون نبانا ديني سينا بغن وجن الكبو نغتي تنغتي رفلو ميلادية أتمون نكبو جون جون نقص تمون دي سينا وجن فلي تنبل ربان أتي شيخ انت رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هم بلغرا سلجي كي شروط نونكو اتامي يرى هيرني سلجي كي فرلا نونكو اولا شرط نكرو فرلا نونكو انغا ما هودا بار كودي تان ما انغا نا هودا بار اندا هو تخنو انت سانا اتوا اما فروضه اما سلجي كي اما فرلا نونغاري دي فرلا انت فينو بي نيغانو غو كوتي نان شخان كاماني دباري فستاتون kunni tumwa tumwan salji ke farla nunga kunni tumwa naam ghaslul wajh yeso nyankinde anna nyeso nyanki kenni farla nyai ghaslul wajh al wajh na yeso nyanki kenni farla nyai ومنه أوجل لي يسو كخادي المضمضة لخ خوج خوجي والاستنشاق أرونا جين سبقو أنغن نند أوريان إن جين لو أندقر ندي نارا أتنتون أنغن ننغنا فوت تهيم بي أندقى أنغن نندي أناري أكون كباك باون أتي يسو كي لقن دو نغن ني na jillari ko kunna yeso nyaano kondi kende ngana anyeso ko yankini anyina nyaako ko yankini manna jillal laqinda ran jinna jilla annugunnenti keni hanabila nun killena ko le imam ahmad ibn hanbal ya madhhab nikke qanda maliki madhhab panna nyinanti kuni honwani sunna nyen yo kenyani wa amma furuduhu نعم واما فروضه اما سلجي كفر لنم تافينو غري وينغاني فرلان انكم فسته كنني تموي فانا نياني غسل الوجه نا يسو نيانكي ومنه وجل يسو كدي المضمضه رغ خوج خوج انا لقن خوج خوج نا جلا لقن دنا خوج خوج ان تطن هورا دنا خوج خوج ان تطن هورا دنا خوج خوج ان تطن نعم قا انترو نا جيلان كي تكي نوني نارا لاقني ناندرو ميلاد نا يانقي ما كين كامبور ساري كيمبري كيني لاخ يانقي ني كيني خوجو خوجو ندان نان كو ميم باجي يانغا يونكو يونكو نا لاق كي ني المض مضاتو رخ خوجو خوجي والاستنشاق والاستنشاق والاستنشاق ارجي كسمو خوندي yanti jin sunu khunde ma kenka ashaba khunde nugunnendi jikena huturona nugunnendi kenka ana yeso ke yankinde nyada wala agada kunya farlanu nya wahaduhu arawtu minne yeso ndawtu minna jongera tulan gilo ende agilli mantaye yeso nga gilo yarawtu minne من منابت شعر الرأس من منابت شعر الرأس أترنقل من منابت شعر الرأس إما ننت أفنت رخي إما إنت بيغدي إنت كيغدا وطن نخبه ها كنيا غني تنغي ناود تنغي كي إنت غدا وطن نخبه ila katta adhaqni katta ma adhaqani yo ke khalerati ila dhaqni na sukunu lo qaf ke kam ila dhaqni naam sirbe no khallinga agara ila dhaqani onil masinyen dapon naam ila dhaqni kata sinkin koteng adhaqn sinkin na yigo nga yintengay inteke ga hate kebe kenya ne dhaqni ke sinkin kote awra na utu tengenga ana fami intengara bakken jopan ko na lagama awa sinkin kote ke ure kan kan barun chuwa ken no ka warna ko nda gilo ke ni ke naam ila dhaqni kata sinkin kote na utu tengen kamay intengara utu no kobe kata sinken kote ke ure kenya ni gilo yenga agilli mantaye wa ardan deftere yenga makin ka abarti yenga barti ila ila furu'i al-udhnayn kata turunku gingunga furu' awrani turungingu ganata na turungingu awrani na taronga kata tarubanenga adu torondo xinga no ngani rafam ina ti torulemme na wutu torulemme nga nandaga wara torulemme nga torondo xe kenyani abarti en kenye ka gilo indi na wutu tengeng kama intengra wutu nokobe ladandi na laura sinken ko tengure yo barti enya na wutu toro kata toro kunchu na khanga keta few kenchuni yeso nyan khondi naam kenyani fanan ni kenyai atire wa ghaslu aliyadaini aro kitumpili yankinde kunkani farlanye na kitumpili yanki kenni farlanye na wutu kitindron chomunga ina khanga degrenga degren kama degren nokhondi na likitin karenga ila almirfaqain kata sogonan tombum pilia sogonan tombe honuna ti segenyan tombe segenya heti sogonan tombe sogone yo ay kebe konna keti angana jopana angan kitku yankini tanu kusikide kata kitin kannu gempete keti ila almirfaqain awarni dalen ko ngandanga naam ken sikandinga wa ghaslu aliyadaini aro kitum pili yankinde ni wanki ilal mirfaqaini kata sogonan tombum pili kititaye na utusurum edron chomunga ni yanki na li ma sogonan tombe nga manga sogonan tombe keronwa andangina e honne no genka kimukwa kiani farlanga salji noni angana konto nantanyan kenkunga benuga nani ga degere ke yankinden tokono na utu kitin kanne ke nate nge sogonan tombe nga kitin dron chomu mayanki degere mayanki anad nanti isal jinta sahna ana ken koy gonti na nganya jopana nda kunyanki onan tirni ne ken yankinde hana be angad bar sunna ne farla sunna ken sunna ne ke sunna lan ta siki farla mbatendi naam kenya na ngana ni ajopana ngaran kituku yanki ta hatanu siki kata kitin kanunga iga khurallan kitero jinni mal yank jokin do saljirage nga agana kinye kitike yank ne kat sugunan tumbi fuk manna wut dromu ku ya khati andi den kat sugunan tumbu naam al mirfaqaini sugunan tumbu pilliani nakatandi ati wa mashu jami'u ra'si adu yimme mu manchu susande anna nyimme ke mu manchu susa few ken kan farlanye na susa na utu tenge mbangenga na denge kohenga na nyila utu koheke narti tengenga ken baganya ko sunna ro farla naam imme ke mu manchu an yi inte ke mu mama imme ke mu manchu anna susa na naam wa minhu awagelli yimme ke khayi al udhunani turunum pilli kenni na turun ku khassu sana gelli yimme nyaade kenni ku nga agara turunun ju sande nya farlanye maliki madhhabi nga ida me wara yere kenni nanti kunga ida war nanti ko hoani no fam farlahit wa mashu jami'i ar-ra'si aro yimme mu manchu susande ken kan farla nyande wa min wa wage li yimme kei al-udhunan turunun pil ko turununa yimme nyano kondi nda war bon turun ta tangan ta kitte an ta kunke ana yimme nyai ko raqendo no famu nukunenga ya kondi mo ko be yesonti ana yi kana yimme nyai wa ghaslu ar-rijlaini aro tanum pilli yankinde ana tanum pilli yanki ta te ndonoge na bana mbesu yankina ututandron chomunga kata tandegeren kama tandegeren nokonga tanjunkonga nyimi khorenga nali ilal ka'baini kata sogo selnyel lumpilia al ka'bu ken selnyel kuntura kebega tan tanjunkon dingrang ta ke ka rompilia anfa mu kuntura kebega no ti selambange kenyal ka'b boni kuntura ne aga bo aga bugu awreani akunturan tengen wa ghaslu ar-rijlaini aru tanum pilli yankindenga ila al-ka'bayni kata selnyel lumpilia ta suga di kat anna yanki kata selnyel likay kha selnyel likirono yankinden nokondia naam wa tartibu aru na merabatun denya na merabatun denya merabatun da wara na tembe tembe ndinden da bari ni warro me battenga angana gidi kallin ki angana gidi kallin ki angana gidi kallin ki awara ni farlan ku wa tartibu bayna al faraid wal muwalat aro ni bis bis me awara na magilato ni me ina sobe amma ganya na ke tayanki anna giran daga haju yugo da bari anna ta bana nyanka na giran da haju yugo da bari kempiti anu fam awarnu kusudal len ko nandangani kha osikira magapo Allah subhanahu wa ta'ala ganda oge mundi sawaban boni higa mo go be haga lay nyana mo ndambe yo inati agapo yo haqiqa dar sudangin de ke gapo yo king gapo yo kato wokil to kay mo sibi barakallahu fik yo kenyani wat tartibu mirabatunde ni tembenido me batanga na girki anar ke ngana girki anar ke anna maga yanan tan naran tanu nyanka nara nyim nyanka nara ni suwara me de kempeti de attartibu kenyan ni warru me batte wal muwalatu aduna sobe ni bisi bisi ni mei awra ngana gidi keitan annari annari ke angar ni kebe annari ke annari kam maga yanna ke yanki anna dalla anna dalla anna dalla anna kacha manna soyi manna telhondi annari bani nyanki anna ile anu famu daga na lemunum patamei anna daga ngine ngurugi anna ribane ngayan kembe de muwalatu kenya na nasobina naam tartibu kenya igado mei mogobe suhunu kugado mei mogobe anu fam al muwalatu kenya kho anna asobini na bisbis me ana giri keta maga uche uto anna rikata kekra alaga ndoge muni sababa una saga ya ati wa amma furuduhu amma saliji kefar lanungadi fasittatun kunnitum moy fana nyane ghaslul wajhi na yeso nyanki wa min wa wagal yeso kedi al madmadatu yang al raghuju khuji wal istinshaqu aru jin sabakun de ma jin sunu khonde nu khunenti wa hadduhu akhim panga tulan magra utunu khobe tulan giloedi gilli mantaye ndara utuminne min manabiti sha'ri ar-ra'si nangiri yimme nyin imma nyinte mpuntiraxe tengen kam yogon wari kunyimme nga ana famu inte kena ma imma inna khana nyet nompede honu kha inte nga yang kam ya khon kam kempede adamare mun kutunga mo be ladanti imme ngara inte ngara jopano be tengen kam honne na kenya ne amare yogon sujudi nga yogon sujudi rakhe nga ana yinte nya no kont hakke yinte ke ga yanka kati ya ko ken churo nga de la khamin dun kenya ne kenga honu khawa di yinte nga man khanin di tenge ke dingra har ban tanu mimi ke dingra har ban tanu yogon na ti tela yo kenya ne وحدهو أخيم بانغا ماراوتو طولان جيلويندي مي منابت شعري رأسي مي ينتي بولتراخي منابت نافونتراخي إلا ذقن كتا سنكين قطنغري وعرضان دفترينغا ما كينكا بارتيينغا إلا فروعي الأذنين كتا ترونكو في الليجينغونغا أولان ترون كاروكي وغسلو ناوتو ترو كتا ترو كنيني يسو نيني كينكاي ناوتو تنغي ننتي ma imme nyinte mbugura ken kat segen e senken koten ken kan yeso ken ko awre na gilo nda khore nam ardu ken khore wa ghaslul yadayn aro kitum pilli yankin denga ilal mirfaqayn kat sogonan tombum pilli na wutu dron chomu nga kat sogonan tombum pilli wa mashu jami'i ar-ra's aro yimme mu manchu susande wa minhu wa gelli imme kay al-udhunani toronum pilli na turnu ko fil khasus wa ghaslu rijlayn ar tanum pil yankin de ngay lal ka'bayn kata selnyel lum pil ya wa tartib waruna mera batun den dabari na khanga wal muwalatu aruna sobe ni ibisi ni me anna maga ibogu bogu me wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.